Zapraszamy do reklamy. Dziś fileciki cenowe. Filetujemy cenę i pierdot na rozgrzaną półkę. Ceny tniemy do ości. Smart TV Samsung 40 cali 100 Hz za 1550. Sony 55 cali 3D Smart TV 800 Hz za 4490. Laptop Lenovo, procesor Intel, dysk 500 za 1099 zł. I creme de la creme 50 rad 0%. Mua. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Chcesz wypaść profesjonalnie? Przygotuj ciekawą prezentację. Praktyczny kurs PowerPointa dziś z dziennikiem Gazetą Prawną. Łatwo opanujesz tworzenie prezentacji, wstawianie wykresów, przygotowanie animacji i własne szablony. Podręcznik do nauki programu PowerPointa dziś z dziennikiem Gazetą Prawną. Zimno, zimniej, zima. A w Lidlu ciepło. Wyprzedaż wiatro i wodoszczelnej odzieży zimowej dla dzieci i młodzieży. Cieplej? Nawet do 40% taniej. Gorąco. Kurtka zimowa 39 zł, a ocieplane spodnie na szelkach 29 zł. Już od jutra przyjdź do Lidla i skorzystaj z gorących okazji. Kup odzież zimową dla dzieci i młodzieży nawet do 40% taniej. Kurtka zimowa jedynie 39 zł, a spodnie 29 zł. Lidl. Co tydzień coś nowego. Nowe wysokie obcasy Ekstra już w sprzedaży. Artur Rojek kiedyś uczył WF-u, dziś wydaje solową płytę. Ksiądz Jan Kaczkowski, jak go wychowano. Słodkie lenistwo, jak odpoczywać bez wyrzutów sumienia. Wysokie obcasy Ekstra. Tak brzmi doskonałość. Tak brzmi technologia. Tak brzmi moc. Oto spektakularny świat Lexusa. Odwiedź salon Lexusa i wsłuchaj się w jeden z drapieżnych modeli z rocznika 2014. Możesz mieć swojego Lexusa już od 89 900 zł lub od 540 zł netto miesięcznie w programie Smartplan. Ceny specjalne obowiązują do wyczerpania zapasów. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Lexusa. Lexus. Podwójna moc hybrydy. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 3 grudnia. Marcin Łukawski, dzień dobry. Jest ósma, serwis Małgorzata Maliborska i Benjamin Filip. Wczoraj pikieta, dziś strajk. W proteście przeciwko zwolnieniom na powierzchnię nie wyjechali górnicy z kopalni Budryk. Trzy ofiary śmiertelne w wypadku na drodze S8. Jeden z kierowców jechał pod prąd. Zatrzymanie mafiozów w Rzymie, kontrolowali pracujących dla miasta urzędników. Podziemny strajk w kopalni Budryk rozpoczął się o 6 rano. Na powierzchnię nie wyjechała cała nocna zmiana, czyli 18 górników jastrzębskich zakładów remontowych. Protestują przeciwko planowanym zwolnieniom. To jest niemożliwe, żeby 500 ludzi z rodzinami, to jest około 2000 ludzi zostawić na bloku, bez środku do życia, nie? Jak sami ludzie nie wezmą w ręce swojego życia, no to nikt nie zadba. Nikt. Mamy rodzinę, mamy dzieci i trzeba walczyć. Jak nie powalczymy, to nic nie będziemy mieli. Jastrzębska Spółka Węglowa z początkiem roku planuje zwolnić 500 osób ze spółki córki, czyli jastrzębskich zakładów remontowych, które przynoszą straty, tłumaczy rzeczniczka JSW i Katarzyna Jabłońska-Bajer. W tym roku zapowiadało się, że przełoży się to już na wynik całej firmy, bo groziła jej strata około 13 milionów. Dlatego też ten zakład tam zostanie zlikwidowany, a JZR-y powrócą do pierwotnej działalności remontowej, która jest ich mocną stroną. Zarząd spółki zapewnia, że górnice zakładów remontowych będą mogli znaleźć zatrudnienie w spółce JSW Szkolenie i Górnictwo. Nie wiadomo jednak, ilu z nich i kiedy otrzyma tam pracę. Trzy osoby zginęły, jedna walczy o życie w szpitalu. To bilans wypadku, który wydarzył się wieczorem na drodze ekspresowej S8 w okolicach miejscowości Dąbrówka Wielka między Złoczewem a Sieradzem. Czołowo zdarzyły się dwa samochody. Kierowca jednego z nich jechał pod prąd, relacjonuje Jarosław Wasylik z Sieradzkiej Straży Pożarnej. Naprawdę trzeba się postarać, żeby wjechać na tę trasę pod prąd, bo przecież te ślimaki, te wszystkie wjazdy są tak skonstruowane, że trudno wjechać pod prąd. Nie wiem, co zaważyło, czy brak wyobraźni, czy rzeczywiście jeszcze wszyscy się uczą tej nowej trasy. Przyczyny wypadku ustali policja. 10 lat więzienia. Taki wyrok zapadł w sprawie napadu stulecia za kradzież 5,5 miliona złotych z sortowni pieniędzy. Sąd we Wrocławiu skazał dwóch mężczyzn, którzy udając konwojentów z Agencji Ochrony zabrali gotówkę, jaka miała trafić do jednego z banków. Do kradzieży doszło w marcu 2010 roku. Krzysztof B. wraz ze wspólnikiem podjechali pod sortownię pieniędzy autem bardzo podobnym do tego, którym konwojowała pieniądze jedna z firm ochroniarskich. Mieli na sobie stroje konwojentów i fałszywe dokumenty. Żaden z pracowników sortowni nie zauważył, że to oszuści. Dopiero gdy kilka minut później podjechali właściwi konwojenci, zorientowano się, że doszło do pomyłki. Krzysztof B. i Paweł O. zostali zatrzymani przez policję 2 lata temu i aresztowani. Pieniędzy jednak nie odzyskano. Polityczne trzęsienie ziemi w Rzymie. Stołeczna prokuratura aresztowała 37 osób pod zarzutem przynależności do organizacji o charakterze mafijnym. Grupa w latach 2008-2013 kontrolowała życie w Wiecznym Mieście. Blisko 40 osób aresztowanych i 100 objętych niezakończonym bynajmniej dochodzeniem pod kryptonimem Półświatek. Na czele organizacji miał stać Massimo Carminati, były członek skrajnie prawicowej organizacji terrorystycznej NAR, powiązany jednocześnie z tak zwaną bandą della Maliana, mafijnym gangiem, który w latach 70. ubiegłego stulecia był postrachem stolicy Włoch. Carminati, który przedstawiał się jako król Rzymu, owinął sobie wokół palca przedsiębiorców i polityków, nie wyłączając poprzedniego burmistrza Gianniego Alemanno. Na usługach bossa byli szefowie wszystkich przedsiębiorstw komunalnych. On decydował o ich karierach i zarobkach. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. W połowie listopada plany pokrzyżowała pogoda, ale uczestnicy misji Polska Stratosfera nie poddają się. Przed południem Trzech Śmiałków podejmie kolejną próbę skoku ze stratosfery. Akcja nie jest prosta, a trwające kilka godzin przygotowanie przed startem balonu jest równie ważne co późniejszy lot i skok, tłumaczy jeden ze skoczków Tomasz Witkowski. Rozkładamy balon, potem my się ubieramy i musimy godzinę oddychać czystym tlenem, żeby pozbyć się azotu z organizmu. To się fachowo nazywa desaturacja. W związku z tym, że u góry jest dużo mniejsze ciśnienie, to jest tak jak po nurkowaniu się odbywa dekompresję, tak my w drugą stronę musimy odbić desaturację, żeby nie dostać choroby dekompresyjnej. I po tym czasie wsiadamy do kosza balonu, odpalamy palniki, lecimy do góry. Balon ma się wznieść na wysokości 12 tysięcy metrów. Najtrudniejszy będzie moment, gdy wyskoczą z niego Śmiałkowie, wyjaśnia jeden z pilotów, Dariusz Brzozow. Strata 300-350 kilo po skoku naszych kolegów spowoduje, że balon będzie ponownie chciał wejść do góry, także będę musiał zmusić balon do tego, żeby opadał, ale z kolei nie za szybko, ponieważ to będzie rzadka atmosfera, a mamy największy balon w kraju. Jego waga na ziemi razem z powietrzem zawartym w czaszy to jest około 16 ton. Jeśli warunki atmosferyczne dopiszą, w górę wzniesie się 5 osób, 3 skoczków spadochronowych i 2 pilotów balonu. Wszyscy przygotowywali się do misji ponad 2 lata. I to tyle w tym serwisie Trójki. Monika Sułkowska. Bez Wlazłego i Winiarskiego też się da. PGS Krabbełchatów pokonała Tirol Innsbruck w siatkarskiej Lidze Mistrzów 3-0. Trener dał odpocząć kilku podstawowym graczom po wyczerpującym meczu z Asseco Resowią w weekend. Koledzy poradzili sobie bez nich, ale choć wygrali do zera, Maciej Muzaj podkreśla, że wcale nie było łatwo. Wygraliśmy 3-0, no aczkolwiek trzeba było powalczyć w końcówce każdego seta, bo każdego seta zaczynaliśmy z przewagą przeciwnika, także no, nie było tak łatwo. PGS Krabbełchatów prowadzi w tabeli swojej grupy, ma na koncie komplet punktów. 2 do 3 milionów złotych, tyle mniej więcej będą kosztowały Legie wybryki kibiców. Za ostatnie te podczas meczu z Lokeren UEFA ukarała stołeczny klub zakazem wyjazdów kibiców do końca sezonu Ligi Europy, grzywną w wysokości ponad 100 tysięcy euro oraz 2 meczami u siebie przy pustych trybunach. Legia zamierza wystąpić o częściowe zmniejszenie kary, ale prezes Leśnodorski podkreślił, że nie ma do UEFA pretensji, że zachowanie kibiców to obciach. Dodał, że klub rozważa pociągnięcie do odpowiedzialności finansowej winnych zdarzeń w Lokeren. UEFA odrzuciła także odwołania Federacji Serbii i Albanii, które domagało się złagodzenia kary za niewłaściwe zachowanie kibiców i zawodników w trakcie meczu pomiędzy tymi zespołami w eliminacjach Mistrzostw Europy. Podtrzymano zatem początkową decyzję o przyznaniu Serbii Walkovera z jednoczesnym odjęciem tej reprezentacji 3 punktów. Za granicą, a konkretnie w Anglii, Marcin Wasilewski znalazł się w najlepszej 11 listopada angielskiej ekstraklasy według serwisu Who's Court współpracującego z Guardianem. Leicester City, w którego składzie gra Wasilewski, przegrało wczoraj z Liverpoolem. Ze Stoke wygrał natomiast Manchester United. Vive Targi Kielce po raz kolejny potwierdza swoją pozycję w Superlidze. Vive umocniło się na pozycji lidera, wygrywając wysoko 45-24 z Pogonią Szczecin. A w sporcie za godzinę więcej o koszykówce, także tej za oceanem. Pochmurno z większymi przejaśnieniami, zwłaszcza na północy i wschodzie. Na południu i południowym zachodzie popada deszcz. Uwaga rano na marznący deszcz powodujący gołoleć. Gdzieniegdzie także popruszy śnieg. Ciśnienie rośnie. Temperatura od minus 4 stopni w Suwałkach, minus 3 w Trójmieście i Augustowie, minus 2 w Szczecinie, Toruniu i Olsztynie, minus 1 stopień w Warszawie, Kielcach i Lublinie, 0 w Łodzi, Częstochowie i Poznaniu, ale będzie także temperatura powyżej 0, plus 1 stopień w Katowicach, Krakowie i Rzeszowie, a plus 2 we Wrocławiu i w Szklarskiej Porębie. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy.

Polityczne Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, w studiu poseł Jacek Sasin z Prawa i Sprawiedliwości, były kandydat na prezydenta Warszawy. Dzień dobry. Panie pośle, zapatrzył się pan na Jacka Kurskiego, czy pan taki zawsze był? Dlaczego się zapatrzyłem? A w czym jestem podobny do Jacka Kurskiego? Imię mamy takie samo. W nieprzestrzeganiu przepisów drogowych. Nie. Znowu pan został złapany, tym razem na wyprzedzaniu na podwójnej ciągłej. Jejku, tak? A to... No tak, nie, tak, na kręgle pan poszedł podobno. Ach. I tam przed szkołą pan gdzieś na podwójnej ciągłej wyprzedził, a wcześniej, przypominam, był przejazd na czerwonym oraz parkowanie w niedozwolonym miejscu. Przejazd na czerwonym to bym dyskutował, ale no już nie chcę się w to oddawać. Ale parkowanie na niedozwolonym z parkowaniem to było ewidentne. Uderzyłem się w piersi, nikt nie powinien nie przestrzegać przepisów, wszyscy powinni te przepisy przestrzegać. Oczywiście, uderzył się pan w piersi, następnie złamał znowu, tak? Nawet jeśli z parkowaniem jest problem w Warszawie, a jest poważny problem z miejscami do parkowania, no to jak nie można gdzieś parkować, to nie wolno tego robić. No dobrze, a co to było z tą podwójną ciągłą? To nieprawda? A nie wiem, to dzisiaj, tak? Początku tygodnia fakt to zauważył, że tak było w niedzielę. No to nie wiem, to widocznie jakoś mogło się zdarzyć, ale mówię, to... Mogło się zdarzyć. Ale się więcej nie zdarzy. No dobrze. Znowu pan obieca poprawę, rozumiem, tak? Jestem absolutnie zdeterminowany. Właśnie, bo... Nie wiem, nie znam tej sytuacji, bo szczerze mówiąc jakoś... Zresztą nie widziałem, nie widziałem. Nie zna pan sytuacji. Znaczy na pewno nieświadomie, bo celowo nie łamię przepisów. Panie pośle... Ci, którzy jeżdżą po Warszawie, no to wiedzą, jak to wygląda, natomiast, jak mówię, nie będę się tłumaczył, jeśli coś takiego się zdarzyło, bije się w piersi. A jak to było z pieniędzmi na kampanię? Rzeczywiście ich zabrakło tuż przed finiszem, tak jak niedawno donosiła Rzeczypospolita? Nie było takiego problemu, powiem tak. My przywykliśmy w Polsce i chyba ten artykuł o tym świadczy, że przywykliśmy do tego, że kampania wyborcza wiąże się z jakąś wielką ilością billboardów, tego takim zewnętrznymi objawami kampanii wyborczej. Ja muszę powiedzieć, że ja zupełnie inaczej kampanię wyborczą postrzegam. Billboardy, ogromna ilość plakatów, wizerunków wiszących na każdej możliwej przestrzeni, to nie jest coś, co dzisiaj daje sukces. Wiele jest takich przykładów. No w Warszawie, gdyby... Ale pan, że tak powiem, wisiał w wielu miejscach. No ja wisiałem w wielu miejscach, ale nie było tego może tak wielu, jak... Nie w tak wielu, jak moi konkurenci. No chociażby w drugiej turze pani prezydent Gronkiewicz-Waltz no, wisiała rzeczywiście w każdym możliwym kawałku wolnej przestrzeni w mieście. Wcześniej panowie Guział czy Wierzbicki, no gdyby decydowała ilość billboardów, to oni by pewnie wygrali te wybory. Więc ja nie miałem takiego problemu. Ja prowadziłem kampanię obliczoną na spotkanie z ludźmi. Panie pośle, czy to prawda, że zabrakło pieniędzy, aby sobie te billboardy powisiały jeszcze przed drugą turą? Nie, ale już wisiały. Przed drugą turą mam wrażenie, że było ich nawet więcej niż przed pierwszą. Nie, to jest szukanie jakiejś takiej dziury w całym. Ja zresztą... Czyli czuł pan wsparcie partii, absolutnie, tak? Absolutnie tak. Mówiłem o tym na wieczorze wyborczym. Jak najbardziej tak, nie miałem z tym żadnego problemu. Natomiast ja od razu zakładałem, że ta kampania nie będzie taką kampanią, gdzie się wydaje miliony złotych, w błoto się wyrzuca, bo też jakby nie uważam, że to jest dobry sposób na wydawanie publicznych pieniędzy. Uważam, że kampania wyborcza, dobra kampania wyborcza powinna polegać na tym, że się rozmawia z ludźmi, na dialogu, na słuchaniu tego, co ludzie mają do powiedzenia i na przedstawianiu swoich pomysłów, a temu niekoniecznie służą te najbardziej drogie nośniki. A nie ma pan wrażenia, że jednak prezes Kaczyński i inni liderzy bardziej się zaangażowali w promowanie kandydatów w tych miastach, w których rządzili ludzie Prawa i Sprawiedliwości? Czy na pewno jest tak, że no jeśli gdzieś się rządzi, no to jest chęć utrzymania tej władzy w dalszym ciągu, ale ja nie mam takiego też wrażenia. Nie czuł się pan opuszczony? Nie czułem się opuszczony. Absolutnie nie czułem się opuszczony. Ja rozumiem, że wsparcie najważniejszych polityków Prawa i Sprawiedliwości jest ważne w tych wyborach i było ważne, ale myślę, że najważniejsza jest praca samego kandydata. Ja nie mam poczucia, że jakoś słabo tą pracę wykonywałem. Mam raczej poczucie, że zrobiłem wszystko, co można było zrobić. Miałem wsparcie działaczy tutaj Prawa i Sprawiedliwości w Warszawie. Panie pośle, to nie jest tak, że ja szukam dziury w całym, ale Nie miał pan za mało czasu na to, żeby prowadzić tę kampanię? Nie za późno pan został, że tak powiem, namaszczony przez partię na kandydata? Ojej, no można pewnie tak dyskutować, czy nie za późno. Jak byłoby wcześniej, to moglibyśmy dyskutować znowu, czy nie za wcześnie, bo że być może się za bardzo opatrzyłem. No, można jakby szukać tego typu dyskusji, znaczy taką dyskusję prowadzić. Właściwie to niczego to dzisiaj nie prowadzi. No, uważam, że dobry wynik osiągnąłem w Warszawie. Ale mógłby być lepszy mógłby może. Być, oczywiście, gdyby, że mógłby być lepszy. To nie jest tak, że ja jestem z tego zadowolony. Oczywiście, że nie jestem, bo startowałem po to, żeby wygrać. Taki był mój cel. Wszelkie takie gadanie o tym, że od początku nie było pomysłu, żeby wygrać, jest między bajki trzeba włożyć. Chciałem wygrać, nie udało się, ale ponad 40-procentowy wynik w tych wyborach, trudnych wyborach, bo przecież ścierałem się z urzędującym prezydentem miasta od dwóch kadencji, z panią prezydent, która miała w ręku dużo więcej możliwości działania niż ja. To przecież jest powszechnie znane i mimo to dobry wynik, więc... I komentatorzy podkreślają, że pan się ścierał godnie i kulturalnie. Nawet. A no bo tak powinny w ogóle te kampanie wyborcze moim zdaniem wyglądać. Ja nie jestem zwolennikiem takich dyskusji, które są awanturami, tylko raczej uważam, że powinniśmy rozmawiać merytorycznie. Za mało było tej rozmowy, bo pani prezydent uciekała od debat, zgodziła się i to z trudem na tą jedną debatę. Powinno ich być więcej. Wtedy ta kampania byłaby też bardziej owocna, myślę. A i wynik mój pewnie byłby lepszy. Pan unikał w kampanii przed drugą turą oskarżeń o sfałszowanie wyborów, ale nie unikał ich prezes Jarosław Kaczyński. Czy to nie jest tak, że troszkę zaszkodził tym z państwa, którzy ubiegali się o zwycięstwo w tej drugiej turze? Ja myślę, że to jest trochę postawienie sprawy na głowie, no bo dzisiaj jakby dyskutujemy o tym, czy mówienie o pewnych nieprawidłowościach szkodzi, czy nie szkodzi, lepiej nie mówić. Panie pośle, nie o tym mówię. Ale... Nie. Co innego jest mówienie o pewnych nieprawidłowościach, a co innego jest powiedzenie z trybunu, sfałszowaliście te wybory. No to jest oskarżenie dużego kalibru. Ale to jest taka rzecz ostateczna. Panie redaktor, suma tych nieprawidłowości upoważniła pana premiera Kaczyńskiego do tego, żeby taką tezę wygłosić. Natomiast to nie jest tak, że jak się o czymś mówi, to szkodzi, a jak się nie mówi, no to jest lepiej. No, lepiej, żeby tych nieprawidłowości nie było, czyli żeby nie było takich podejrzeń i takich uzasadnienia do tego typu stwierdzeń, jakie padły. A niestety były. Były, bo przecież tak naprawdę każdy w Polsce widzi, że... Ale można mówić różnie. Tak samo jak można dyskutować w kampanii w sposób bardzo ostry i niegrzeczny, a można dyskutować tak, jak pan to robił. I tak samo można o pewnych sprawach powiedzieć... Ale akurat nie wiem, czy coś niegrzecznego było w stwierdzeniu takim, że wybory zostały sfałszowane, prawda? To była paralela nie wprost, tak powiem. Ja myślę, że o tego typu sprawach fundamentalnych dla demokracji, no trzeba jednak mówić wprost, a nie owijać w bawełnę. Czym innym jest dyskusja, taka merytoryczna dyskusja w kampanii, gdzie my się różnimy co do samych wizji zarządzania miastem, czy mamy inne pomysły na to, jak powinna ta władza wyglądać, a czym innym jednak jest nazywanie po imieniu pewnych patologii w czymś, co jest najważniejsze w demokracji, czyli w procesie wyborczym. No, ale to mogło być, nieskuteczne. Pamiętam to, z każdym, z którym rozmawiałem w czasie tej kampanii, wszyscy mówili, że te wybory nie przebiegły tak, jak powinny przebiegać. Tak, ale komunikat mógł być taki. Wybory są sfałszowane, a więc nieuczciwe, a więc nieważne. No to po co brać udział w drugiej turze? Zwracam uwagę, nie ma absolutnie w tym żadnej sprzeczności. Zwracam uwagę, że te zarzuty, o których mówimy, one odnoszą się do wyborów do sejmiku województw. Tam rzeczywiście, znaczy w innych sytuacjach te nieprawidłowości również były, ale nie w takiej skali. I one są zaskarżane, są protesty wyborcze, są te nieprawidłowości zaskarżane. Tych protestów zresztą jest znacznie więcej niż po wszystkich innych dotychczasowych wyborach. 1500 protestów wyborczych wpłynęło do sądów. Półtora tysiąca. Półtora tysiąca. Ta informacja z dzisiaj rano została podana, że aż tyle jest tych protestów, więc to pokazuje, czy się ta skala nieprawidłowości była ogromna. Ale przy wyborach do sejmiku mamy jeszcze dodatkowy fakt, czyli tą ogromną ilość głosów nieważnych. No, to jednak prawie 20% nieważnych głosów, no bardzo poważnie wypacza wynik tych wyborów. No, mamy taką oto sytuację, że wynik wyborów jest inny niż wola wyborców wyrażana w tych wyborach. No, to jest coś, co tą tezę o sfałszowaniu wyborów, no niestety bardzo prawdopodobne. Weźmie pan udział w marszu 13 grudnia? Wezmę, bo uważam, że prawo do demonstrowania, do wyrażania swoich poglądów jest fundamentalnym prawem obywatelskim. obywatelskim. Nie widzę powodu, dlaczego miałbym w tym marszu nie wziąć udziału. To jest zresztą pewna tradycja. No, od kilku lat, 13 grudnia, Prawo i Sprawiedliwość organizuje tego typu manifestacje. No jest tradycja, ale teraz jest inne hasło. No, jest inne hasło, no bo też życie przynosi różne inne sytuacje. Rzeczywiście w dalszym ciągu jest tak, że z demokracją w Polsce nie jest najlepiej. I te marsze mają po prostu sens. Ale nie wierzy pan, że te protesty zakończą się jakimś uczciwym orzeczeniem? Znaczy, mam taką nadzieję cały czas. No, gdybyśmy nie mieli takiej nadziei, tak, to byśmy mieli co... Protestując, chcą państwo wzmocnić sądy? Protestując, chcemy pokazać, że społeczeństwo, duża część obywateli w Polsce domaga się takiego poważnego podejścia do tego problemu, jakim jest przebieg wyborów samorządowych w tym roku. Mamy do tego prawo, obywatele mają tego prawo, konstytucja nam to gwarantuje. Natomiast oczywiście nie zaniedbujemy strony prawnej, bo przypomnę, że złożyliśmy jako Prawo i Sprawiedliwość projekt ustawy w Sejmie dotyczący po pierwsze powtórzenia wyborów do sejmików województw, czy skrócenia kadencji i rozpisania nowych wyborów, to po pierwsze. Po drugie, złożyliśmy wniosek dotyczący zmian w kodeksie wyborczym. Po trzecie, składamy również protesty do sądów. Te protesty zostały złożone, więc wszystko to, co prawo pozwala, to my realizujemy zarówno na drodze sądowej, na drodze parlamentarnej, ale również na tej konstytucyjnej drodze manifestacji czy wyrażania swoich poglądów na ulicy. Nadchodzi czas na zmianę, napisał Jarosław Kaczyński, zapraszając na marsz. Więc rozumiem, że ten marsz ma towarzyszyć innym działaniom Prawa i Sprawiedliwości, a to nie jest tak, że te zmiany mają się dokonywać na ulicy. No nie, my jesteśmy partią demokratyczną, wykorzystujemy wszystkie instrumenty, które daje nam konstytucja i prawo, a wśród tych instrumentów są również manifestacje uliczne i korzystamy z tego i nie widzę w tym nic nadzwyczajnego. Mówił pan o zmianach w kodeksie wyborczym, które proponuje Prawo i Sprawiedliwość. Prezydent też mówił o zmianach. Przygotowuje je kancelaria prezydenta i jedną ze zmian ma być ponowne określanie powodów nieważności głosów. Tak jest, znaczy to jest oczywiście ważne, tak, to powinno zostać przywrócone, ale to nie jest jedyna sprawa. My proponujemy inny tryb wybierania komisji wyborczej. To jest po pierwsze, no, ta komisja, Państwowa Komisja Wyborcza, no, nie może być taką świętą krową, prawda? No. Musi być... Ale mają w niej zasiąść politycy? Nie politycy, ale ona powinna być w sposób polityczny również wybierana. Ja przypomnę, że na przykład trybunały, no, Trybunał Konstytucyjny jest wybierany w ten sposób i nie oznacza to, czy wybierany jest w pewnej części przez Sejm i nie oznacza to, że zasiadają w nim politycy przecież, prawda? Ten sam tryb może dotyczyć komisji wyborczej. No dzisiaj to jest tak, że to jest właściwie wyjęte zupełnie z... Znaczy to powoływanie jest w ręku jednej osoby praktycznie, prawda? Czyli prezydenta państwa. Tak dalej być nie może. To zresztą pokazuje, że to się nie sprawdziło. PKW jednak powinna być upolityczniona. Nie upolityczniona, pani doktor, nie upolityczniona. Jeżeli wybierana przez polityków, ale czy, to będzie w pewnym sensie. Ale czy Trybunał Konstytucyjny jest upolityczniony w tej chwili? No jest tak samo wybierany. Też jest wybierany przez polityków. No, jest wybierany w pewnej części przez Sejm, w pewnej części przez pana prezydenta. Chcemy analogicznie wybierać Państwową Komisję Wyborczą i żeby była ona kadencyjna, a nie tak jak to dotychczas było, że latami ten skład Komisji Wyborczej nie podlegał żadnym zmianom, żadnym fluktuacjom. Ale proponujemy też inne rozwiązania idące w stronę większej kontroli również tych wyborów. Chodzi o rejestrowanie procesu wyborczego, chodzi o wzmocnienie pozycji mężów zaufania w komisjach wyborczych. Już przy samym procesie liczenia kart. Chodzi o te przezroczyste urny, o wzmocnienie tajności również wyborów, bo w wielu miejscach z tym jest problem, czyli nie zabezpiecza się odpowiednio miejsca, gdzie można w sposób tajny ten głos odebrać. Oddać, na koniec chcę pana zapytać, czy pan awansował już może w Prawie i Sprawiedliwości? Czy spodziewa się pan awansu? A dlaczego miałem awansować? Mariusz Błaszczak, pytany przeze mnie w niedzielny wieczór, powiedział, że te osoby, które osiągnęły w wyborach dobry wynik w hierarchii partyjnej, awansują. Pani, ja powiem szczerze, może jestem dziwnym człowiekiem, ale jakoś nie zabiegam o te wszystkie awanse. Uważam, że trzeba robić swoją robotę i ją robię. Czyli nie spodziewa się pan awansu? Jeśli ten awans mnie spotka, to będę oczywiście z niego zadowolony, ale to nie po to startowałem w tych wyborach i nie po to tą kampanię wyborczą prowadziłem, żeby awansować w partyjnych strukturach. Mówię, nie jestem jakiś łasy, szczególnie na zaszczyty. Bardziej się chcę oddawać konkretnej robocie. A przeprowadzi się pan z Ząbek do Warszawy? No bo za 4 lata znów wybory. Mieszkam kilkaset metrów od granic Warszawy i szczerze mówiąc, niczym mi to nie przeszkadza, żeby doskonale znać problemy Warszawy. Natomiast tak jak zapowiadałem, zobaczymy, czy to będzie tak, że może cała miejscowość będzie chciała do Warszawy się przyłączyć, a może, może trzeba zbudować metropolię warszawską, ale nie wykluczam również to, że stanę się obywatelem Warszawy. Jacek Sasin, Prawo i Sprawiedliwość. Bardzo dziękuję, Beata, pozdrawiam serdecznie. Do usłyszenia. Proszę Państwa, ta wiadomość nie może czekać. Wyprzedaż modeli Toyoty z 2014 roku rozpoczęta. Sprawdź koniecznie, jak atrakcyjną ofertę przygotowaliśmy dla Ciebie. Pamiętaj, że z każdym dniem wybór aut jest coraz mniejszy. Do zobaczenia w salonach. Dzień dobry. Chciałem kupić maszynkę do golenia. Do golenia, do strzyżenia, do przycinania. Wszystko dla szanownego pana. A do tego czajniczek firmy nieznanej, ale lubianej. I termowałeczki dla kochanej żoneczki. I to wszystko za mniej więcej, ale raczej za więcej. Pakować? No lepiej pan nie kupisz. Lepiej kupię na Ceneo. Z aplikacją mobilną Ceneo wyszukasz produkty, porównasz ceny i kupisz jednym kliknięciem. Lepiej kupisz na Ceneo. Chcesz wypaść profesjonalnie? Przygotuj ciekawą prezentację. Praktyczny kurs PowerPointa dziś z dziennikiem Gazetą Prawną. Łatwo opanujesz tworzenie prezentacji, wstawianie wykresów, przygotowanie animacji i własne szablony. Podręcznik do nauki programu PowerPointa dziś z dziennikiem Gazetą Prawną. Do Nowego Jorku, do Paryża i do wielu innych miast. LOT ma dla Was bilety lotnicze do 50% taniej. Wybierz miasto na prezent tylko od 3 do 5 grudnia. Sprawdź na LOT.com. LOT, Ty wyznaczasz kierunek. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja poranna, 8:30. Małgorzata Maliborska. Już za pół godziny początek trzydniowego posiedzenia Sejmu, a podczas niego dyskusja nad zgłoszonymi przez opozycję projektami dotyczącymi zmian w kodeksie wyborczym. Chodzi m.in. o wprowadzenie kamer czy przezroczystych urn oraz w Państwowej Komisji Wyborczej. Posłowie na tym posiedzeniu rozpatrzą zmiany proponowane przez PiS dotyczące powoływania Państwowej Komisji Wyborczej. Projekt przewiduje, że poza 9-osobowym składem powoływanym przez prezydenta na wniosek sędziów Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego wchodziłoby także 6 członków wskazywanych przez kluby parlamentarne. Agnieszka Rucińska, Polskie Radio. Poseł Jacek Sasin z PiSu zapowiadał przed chwilą w Trójce, że weźmie udział w marszu, który Prawo i Sprawiedliwość organizuje 13 grudnia w Warszawie. Wezmę, bo uważam, że prawo do demonstrowania, do wyrażania swoich poglądów jest fundamentalnym prawem obywatelskim. Nie widzę powodu, dlaczego miałbym w tym marszu nie wziąć udziału. Nie możemy pozwolić, żeby władza PO-PSL dalej niszczyła nasze państwo, napisał w liście z apelem o udział w tym marszu szef PiSu Jarosław Kaczyński. Polska kupuje pociski do myśliwców F-16. Uroczyste podpisanie umowy za niecałe 2 tygodnie. Jest to sukces, na pewno jest to osiągnięcie, rzecz, na której nam bardzo zależało. Mówi szef resortu obrony i wicepremier Tomasz Siemoniak. Zapłacimy 250 milionów dolarów, a pierwsze pociski do F-16 trafią do nas w 2017 roku. Dopiero na dzisiejszy wieczór jest planowane przywrócenie ruchu na trasach kolejowych łączących Polskę i Czechy. Pociągi stanęły w poniedziałek z powodu opadów marznącego deszczu i oblodzenia torów, mają więc gigantyczne opóźnienia. Pogłębia się korupcja w Chinach i Turcji, alarmuje Transparency International. Organizacja opublikowała właśnie raport na temat korupcji w 175 krajach. Największa

Dzień dobry, ja nazywam się Mikołaj, mam 8 lat i chciałbym przez radio pozdrowić moją mamę, pędzącą teraz do szkoły. I właśnie tak się stało. Za 23 minuty 9. Agnieszka Stępień i goście. A goście to dziś Roman Imielski, Gazeta Wyborcza. Dzień dobry. Dzień dobry. I Bogumił Łoziński, gość niedzielny. Dzień dobry także. Dzień dobry. Powyborcze rozliczenia. Wygląda na to, że nie ma ich zbyt wiele. Na pewno coś w tej materii dzieje się w Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Wczoraj rozmawiano na ten temat, bo SLD bardzo dużo stracił w tych wyborach. Dlaczego aż tyle stracił? No, ponieważ lewica w ogóle w Polsce jest w kryzysie, a SLD w szczególności. Sprawy socjalne są przedmiotem zdominowane przez PiS. Sprawy obyczajowe przez Twój Ruch. Wyborcy SLD, a duże grono to byli ludzie jeszcze jakby pamiętający czasy PRL-u, no po prostu odchodzą. No i jest, nie ma pomysłu Lewica, SLD, na to, jak się w tym wszystkim odnaleźć. Być może jest tak, że idziemy w kierunku po prostu dwupartyjnym, że PO i PiS no, całkowicie zagospodarują scenę polityczną. No, no jeszcze jest silna pozycja PSL-u. A nie było troszeczkę też tak, że SLD liczyło na to, że gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta i że ludzie zmęczeni tym, co dzieje się pomiędzy PO i PiS-em, zagłosują właśnie na jakąś trzecią siłę. Tak myślało SLD. Wielu liderów SLD i przyznam szczerze, że było to myślenie życzeniowe. Po pierwsze, to nie są te wybory, w których wybiera się trzeciego, który stoi z boku i korzysta na walce dwóch największych, dlatego że wybory samorządowe są zupełnie innym typem wyborów niż wybory parlamentarne czy prezydenckie. Było jasne, że trzecią siłą polityczną i to tylko siłą, która raczej urośnie, a nie spadnie, będzie PSL. To jest partia, która ma najwięcej członków. Ja przypomnę, że partie największe, czyli PiS ma około 30 tysięcy członków, Platforma ma też kilkadziesiąt tysięcy członków, a PSL ma 130 tysięcy członków. I w tych mniejszych miejscowościach, a w wyborach samorządowych, największa frekwencja jest w miejscowościach i w gminach do 20 tysięcy mieszkańców. Czyli tam, gdzie właśnie struktury PSL-u są bardzo silne, z wielu powodów, których pewnie nie czas tutaj jest na to, żeby omawiać. I SLD przelicytowało. Po drugie, tutaj Bogumił Łoziński wspomniał o kryzysie SLD i rzeczywiście w ogóle lewica w Polsce jest w dużym kryzysie. Pamiętajmy, że ta lewica jest kompletnie rozbita. Znaczy osoby, które doprowadziły do największego sukcesu lewicy w Polsce, czyli wyborów w roku 2001, kiedy SLD otarło się o większość w parlamencie, zdobywałem 41% głosów, no dzisiaj są ze sobą skonfliktowane. Mówię o Aleksandrze Kwaśniewskim i Leszku Millerze. Nic nie wyszło ze wspólnych list do Europarlamentu i wybory do Europarlamentu również nie były sukcesem lewicy. Do tego dochodzi jeszcze kompletny rozpad Twojego Ruchu, który część osób, przynajmniej tych, których, dla których ważne jest sprawy obyczajowe na lewicy, zagospodarował przez pewien czas. Bo sukces Roberta Biedronia jest takim, nazwałbym to właśnie krzykiem rozpaczy tej partii, która moim zdaniem już przestała istnieć i nie odrodzi się. No, ale to nie jest sukces Twojego Ruchu, tylko Roberta Biedronia. Tak, dokładnie. Dlatego mówię właśnie, że to nie, że proszę zauważyć, że nawet w Słupsku nie pojawił się Janusz Palikot. Tak. Żeby wesprzeć osobiście Roberta Biedronia. To chyba pomogło Biedronia. No właśnie dlatego mówię, że pomogło, tak. Dlatego, i to była przemyślana taktyka. Myślę, że Robert Biedroń nalegał na to, żeby się Janusz Palikot tam nie pojawiał. Więc to wczorajsze spotkanie też niewiele przyniosło, bo wiem, że trwało 5 godzin, ale konkluzje były dosyć niespodziewane, bo na przykład pojawia się informacja o tym, że Wojciech Olejniczak no właśnie, miałby być kandydatem SLD właśnie, na prezydenta. No jest to jakaś próba tak, ale, znalezienia wspólnego kandydata. Tak, teraz ale to jest tak to chyba mocno po omacku, dlatego że wczoraj udało nam się dodzwonić do Wojciecha Olejniczaka, który akurat był w USA i powiedział, że on pierwszy o tym słyszy w ogóle. I trochę był zaskoczony, mówiąc delikatnie. A mówię tylko o tym, dlatego że no, tam... zaznaczono sobie, że SLD musi jak najszybciej wystawić kandydata. No właśnie, ja się chciałam zapytać o taką rzecz. Czy to jest w tej chwili taka taktyka przykrywania problemów partii, wystawianie kandydata i jak najszybsze wystawianie? PiS zastosował taką technikę, żeby przykryć problemy związane z wyczynami Trójki Madryckiej. No teraz słyszymy, że jak najszybciej SLD także wystawi swojego kandydata. Znaczy, no, to niewątpliwie w przypadku SLD można odczytywać jako próbę ucieczki do przodu. No i my teraz mówimy, prawda, o tym domniemanym kandydacie, więc trochę uwagę naszą to odwraca. Ale to i tak nic nie zmieni. Tutaj wspomniała pani, że SLD chce być partią tą trzecią, że jeżeli ludzie są zmęczeni PiS-em albo Platformą, to głosują na trzecią partię. Ale to na pewno nie jest SLD, bo oni nie mają nic do zaproponowania. To nie jest partia, prawda, tego drugiego wyboru po odrzuceniu tych głównych. Też o tym się zapomina, bo mówimy z perspektywy sejmików wojewódzkich, ale zwycięzcą tych wyborów poniżej, na poziomie niższym, są komitety lokalne, które zebrały tam ponad 40% stanowisk, funkcji objęły. To też jest bardzo ciekawe zjawisko i chyba jednak pozytywne, no bo tu można zakładać, że oczywiście są ludzie z partii, które znają teren i oczywiście mogą tutaj rządzić, natomiast pokazuje, że jednak jest pewien trend odpartyjniania tych społeczeństw, znaczy władzy na poziomie lokalnym. No ale za chwilę mamy wybory prezydenckie, parlamentarne, tam nie ma mowy o odpartyjnianiu. Tak, oczywiście. Oczywiście, tylko że na przykład no można łączyć tą kandydaturę PiS-u z przykryciem afery madryckiej. No niemniej jednak były bardzo silne naciski na PiS. Dlaczego tak długo nie pokazuje tego kandydata i dlaczego tak długo się zastanawia? No oni jakby wybrali ten moment, podobno ten kandydat był już wcześniej, była wcześniej już decyzja, tylko czekali, żeby ogłosić. To nie jest złe, to znaczy no, kandydat musi mieć czas, musi się opatrzeć. Tylko, ale kandydat tylko też powinien musi wiedzieć być, o tym, że jest kandydatem, prawda? Powinien być dobry, bo na przykład SLD wystawiło tu w Warszawie tego pana Wierzbickiego, który tu półtorej roku chyba wisiał na różnych plakatach i nic z tego nie wnikło. Także to też nie jest tak, że się postawi no, kogokolwiek. Więcej szczegółów na ten temat mamy na temat kandydata i tego, co SLD dalej będzie robić, mamy poznać w sobotę. Wtedy będzie obradować Rada Krajowa i SLD zastanawia się, co dalej. A Jarosław Kaczyński pisze listy do ponad 30 tysięcy kandydatów, którzy brali udział w wyborach samorządowych i wzywa do uczestnictwa w marszu 13 grudnia, który ma być początkiem wielkiego ruchu kontroli wyborów. Na kogo może liczyć? Bo na Solidarność nie bardzo. Przewodniczący Duda zapowiedział, że związkowcy nie będą uczestniczyć w tym marszu. On sam 13 grudnia spotyka się z ambasadorem Stanów Zjednoczonych. To kto? Myślę, że Jarosław Kaczyński chciałby liczyć na spontaniczny, oddolny ruch, ale to przy okazji 13 grudnia i tego marszu PiS-u się nie uda. Znaczy, myślę, że przede wszystkim zostaną zmobilizowane partyjne zasoby PiS-u. PiS, znaczy generalnie w Polsce zorganizowanie dużej manifestacji jest bardzo dużym wyzwaniem, nie tylko dla PiS-u, ale dla innych ugrupowań, bo przypomnę, że największe manifestacje, które się odbywały, to były w obronie telewizji Trwam. No więc Radio tutaj, Maria, Radio Maria, tym bardziej, że ostatnio... I Radio Maria, ale tutaj akurat ojciec Tadeusz Rydzyk, przynajmniej ja tego nie widziałem, może Bogumił Łoziński mnie poprawi, nie wsparł na razie tych protestów no, ale chyba PiS-u 13 grudnia. Mocno pracuje nad tym, na przykład uczestniczący. No był w sobotę, tak, na obchodach, uroczystości, tak. No ale nie mógł tam nie być, bo to jest środowisko, które jednak daje mu dużą część wsparcia, no, nawet mimo tego, że nie ma tego bezpośredniego. To jest różnie z tym byciem, nie byciem, w zależności od tych relacji. Znaczy, stosunek ojca Rydzyka do polityki w ostatnich latach się zmienił, więc trudno jednak oczekiwać, żeby on otwarcie to poparł. Fakt, że tam wystąpił Jarosław Kaczyński i mówił o sfałszowanych wyborach, jest jakby ważne samo w sobie. On nie musi wzywać do tego marszu. No według mnie marsz jest z punktu widzenia PiS-u i z punktu widzenia tej mocnej retoryki i jednak mocnego stawiania na to, że te wybory zostały sfałszowane, że są niewiarygodne i nieprawdziwe, no to jest naturalne, dlatego że PiS każdego 13 grudnia już kilka lat z rzędu, no, organizuje marsze pod różnymi hasłami. To ciekawe jest, że ten marsz ma być, no, nie tylko zwracają się do tej kwestii wyborów, ale tam jest tak wyraźne, są takie hasła, czas na zmiany, idą zmiany, mamy nową ofertę. Więc to jest jednak, no, to nie jest tylko patrzenie w przeszłość, czy będzie frekwencja. No, zimą trudno jednak rzeczywiście warunki pogodowe nie sprzyjają, no ale kilkanaście, może nawet kilkadziesiąt tysięcy osób może przyjść na taki marsz. Sam jestem ciekaw. Zobaczymy, na ile PiS-owi, na ile Jarosławowi Kaczyńskiemu udało się, no, tą swoją mocną retoryką jednak przekonać, czy jakby tak pobudzić, no, tą wrażliwość ludzi, którzy, no, widzieli, że coś jest nie tak z tymi wyborami. No to poczekamy, zobaczymy. Bardzo dziękuję. Roman Imielski, Gazeta Wyborcza, i Bogumił Łoziński, gość niedzielny. Dziękujemy. A z naszymi gośćmi rozmawiała Agnieszka Stępień. Teraz będziemy decydowali. Wykonujemy kolejny ruch w naszej rozgrywce szachowej, popołudnie kontra poranek. Proponują państwo, abyśmy już roszowali. Będziemy roszowali, drodzy państwo, ale jeszcze nie teraz. Musimy chwilę poczekać. Dzisiejszy ruch będzie delikatny, ale znaczący. To będzie pion z D7 na D6. Taką podjęliśmy decyzję. Co my robimy tym pionem? Jeszcze nie otwieramy oczu niedowiarkom. Na razie nastąpi otwarcie diagonali dla białopolowego gońca. I ty wiesz, co mówisz? Kompletnie nie mam żadnego pojęcia, ale brzmi to bardzo mądrze i wygląda na szachownicy bardzo dobrze. Jakoby pan wykonywał solo wiolinowe, tak się mówi. Tak, tak, bardzo fiolo z wiolinowe. Solo wiolinowe. tegorocznym karpiu? Tak, z wielką przyjemnością. Ja nawet kawałek pamiętam. Na pamięć? Na pamięć mogę? A? Bardzo ładne coś. To my dołożymy do tego jeszcze to. Urywki. Urywki z rozrywki. Coś musiałem poplątać z tym solo. Przepraszam pana, bo nie, coś źle nie, zagrałem. Nie, tam właściwie wszystko było jeden do jednego. Filip Jaszlar, pierwsze skrzypce grupy Mozarta i Mapetów, jak słyszeliśmy. Dzień dobry. No, nie odczepię się, widzi pan? No, zostanie z nami. W weekend odwiedziłem stolicę Turcji. Nie ukrywam, w celach zarobkowych. Grupa Mozarta zagrała koncert, a po koncercie szybko poleciałem na bazarek, kupiłem kilka kożuchów i tureckich swetrów. Wyprawa musi się zwrócić. My friend, I have a special price for you. For beautiful sweterek turecki. Yes. Turkish. Noc w hotelu minęła mi spokojnie. Aż do godziny czwartej, kiedy to muezin z sąsiadującego z hotelem meczetu wykonał stosowną pieśń zwiastującą wschód słońca. Na ile znam turecki, tekst brzmiał: jak dobrze wstać, skoro świt. Oczywiście nie miałem żalu do muezina. Pamiętam, kiedy byłem studentem, też zdarzało mi się śpiewać o wschodzie słońca. Może nie z wysokiej wieży, ale równie głośno. W Polsce jest miejsce z podobną do tureckiej tradycją, z tą tylko różnicą, że tu na wieży zamiast śpiewu brzmi strażacka trąbka. Dzięki muezinowi miałem sporo czasu, żeby zastanowić się nad bardzo ważnym zagadnieniem. Dlaczego Mozart swój marsz turecki zatytułował Marsz Turecki? Marsz Turecki to trzecia część 11 sonaty fortepianowej, którą Wolfgang skomponował w Wiedniu w 1783 roku. Skąd pomysł na tytuł? Przecież mimo swych wielu podróży Mozart nie dotarł nigdy do Turcji. Prawdopodobnie jakiś element kultury tureckiej dotarł do Wolfganga. Stawiam na chałwę. Mozart wielokrotnie przebywał w Monachium. Jak wiemy, Turcy są najliczniejszą mniejszością narodową w Niemczech. Ktoś, sprzedając Wolfgangowi kożuch lub dekatyzowane dżinsy, poczęstował go. My friend. My friend. Słodki smak przy smaku, chałwy, wprawił kompozytora w ekstazę. A eksplozja radości nastąpiła przy klawiaturze fortepianu i spłynęła na pięciolinie gorącą lawą radosnej muzyki. Państwo przyznają, to bardzo prawdopodobna teoria. Mam też inną koncepcję. Pisząc 11 sonatę fortepianową, Mozart szukał natchnienia w którymś z wiedeńskich wyszynków. Zasiedział się biedaczysko. Kiedy wracał do domu, już świtało. W progu mieszkania czekała małżonka Mozarta, Konstancja, która, i tu niespodzianka, przywitała go mniej więcej tak. To ciekawe, jak Arturowi Andrusowi przyszła na myśl piosenka pod tytułem Cyniczne Córy Curychu. Proszę pana, bo tam jest wątek turecki bardzo. Bardzo. Ja nie. A był. Był, był, był, był, był, był, był. Nie, nie, to na pewno. Filip Jaszlar, pierwsze skrzypce grupy Mozarta. Dziękujemy bardzo, bardzo. Do usłyszenia mówią Elżbieta Malinowska, Joanna Mielewczyk i Marcin Łukawski.